telah tiba, libur telah tiba. Hore, simpanlah tas dan bukumu. Lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, hore, hore, hore. Simpanlah tas dan bukumu. Lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Tas dan bukumu, lupakan keluh kesah.